Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia jest 13, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma doniesień o jakimkolwiek Polaku zarażonym koronawirusem, zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny. Wiceszefowa Komisji Europejskiej rozmawia w Warszawie na temat zmian w polskim sądownictwie. Policja usunęła migrantów z obozowiska na północy Paryża. W Polsce nie ma przypadków zarażenia koronawirusem, zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny. Potencjał epidemiczny koronawirusa nie jest jeszcze znany. Dane wskazują jednak na to, że sytuacja jest pod kontrolą służb medycznych, zapewniał w programie Trzecim Polskiego Radia wojewódzki inspektor sanitarny Andrzej Trybusz. My mówimy o prowincji, która według tam różnych danych, ale liczy 50 kilka do 60 milionów mieszkańców. Przez miesiąc mamy 4400 ponad zachorowań. W tym czasie w populacji polskiej, liczącej około 38 milionów, z powodu grypy zachorowało ponad 400 tysięcy. 33-letni mężczyzna z Bawarii zaraził się nowym koronawirusem wykrytym po raz pierwszy w chińskiej prowincji Hubei. Federalne Ministerstwo Zdrowia oraz bawarskie władze zapewniają, że są bardzo dobrze przygotowane do walki z tym wirusem. Chory mężczyzna znajduje się w jednej z monachijskich klinik i jego stan jest stabilny. Mężczyzna tydzień temu zaraził się podczas służbowego szkolenia od obywatelki chińskiej, u której już w Chinach potwierdzono obecność koronawirusa. Urzędnicy sprawdzają, z kim kontaktował się mężczyzna. Od wczoraj na niemieckich lotniskach prowadzona jest akcja plakatowa informująca o wirusie. Ponadto w stan pogotowia postawiono wszystkie urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i stan zdrowia obywateli. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została utworzona po to, by przywrócić społeczeństwu poczucie sprawiedliwości, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Solidarna Polska w wielu miastach całego kraju organizuje dziś konferencje, które mają wyjaśnić Polakom założenia reformy sądownictwa. Michał Wójcik mówił, że powołanie Izby Dyscyplinarnej jest bardzo ważną częścią reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Tylko w 2019 roku było 260 postępowań dyscyplinarnych. Przed tym sądem dla sędziów przede wszystkim, ale także dla innych zawodów prawniczych. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To nie jest sąd dla państwa, to jest sąd dla sędziów. I takich postępowań z udziałem sędziów było 90. Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, która w istocie rzeczy powoduje, że wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej uznaje się, że są niebytem, są nieważne w istocie. Wiceszefowa Komisji Europejskiej rozmawia dziś w Warszawie na temat zmian w polskim sądownictwie. Wera Jurowa dostrzega ryzyko powiązania decyzji budżetowych w Unii z praworządnością w poszczególnych krajach, podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z komisarz. Jurowa wcześniej rozmawiała z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Spotka się także m.in. z wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. W Paryżu ewakuowano duży, nielegalny obóz imigrantów. Operacja została przeprowadzona w spokoju, bez żadnych incydentów. W wyniku wspólnej akcji prefektur Paryża i stołecznego regionu Île-de-France z obozu w Aubervilliers wywieziono prawie 1,5 tysiąca ludzi koczujących w strasznych warunkach sanitarnych. To, obok niskich temperatur, było jedną z głównych przyczyn przeprowadzenia operacji, w wyniku której nielegalni imigranci zostali autokarami przewiezieni do specjalnych ośrodków lub przystosowanych do tego celu sal gimnastycznych. Tam przejdą oni badania lekarskie i otrzymają pomoc prawną. Przed 2 miesiącami ewakuowano obóz znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Aubervilliers. Tym samym rząd spełnia obietnicę likwidacji wszystkich skupisk na dziko uchodźców koczujących w północno-wschodnich rejonach Paryża, na jego obrzeżach, najczęściej pod wiaduktami, po których biegnie obwodnica okrążająca stolicę. Wielu ewakuowanych, wśród których są dzieci, nie kryło ulgi z powodu opuszczenia obozu ze względu na bardzo trudne warunki egzystencji, jakie tam panowały. Likwidacja obozu w Aubervilliers jest 60. tego typu operacją od 2015 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, wszędzie porywisty wiatr osiągający w Sudetach do 110 km na godzinę, od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Szanta narciarska już na stałe wpisała się w krajobraz polskich stoków. Jutro w Protasicznej rusza trzeci ogólnopolski przegląd szanty narciarskiej. W tym roku tematem przewodnim są ratraki. Myślę, że ten niedoceniany gatunek muzyki już niebawem zawita i do Opola, a przed nami Artur Andrus, szanta narciarska. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Kolejnym przerażającym przejawem zimowego szaleństwa są bobsleje, gdzie kilku śmiałków wtulonych w siebie ze strachu pędzi ku zagładzie po lodowym torze z prędkością ponad 100 km na godzinę. Edmund Fiedler, sketch z roku 63 pod tytułem Bobsleje. W bobslejach rozmiłowałem się namówiony do tego sportu przez starego przyjaciela, którego spotkałem w jednej z miejscowości górskich podczas ostatniego urlopu zimowego. Kiedy ujrzałem mego kumple, jak wraz z dwoma innymi panami przybranymi w groźne kaski ochronne ciągnie saneczki bobslejowe, zdziwiłem się, iż mężczyźni o tej tuszy, bądź nie dwudziestolatki, hazardują się jeszcze tak niebezpiecznym sportem. Kiedy jednak zaapelowali do mojej ambicji sportowej, tłumacząc, iż brak im jednego członka do pełnej obsady, ponieważ akurat czwarty z nich dostał kolki nerkowej, zgodziłem się na to wariackie ryzyko. Ostatecznie znam się na tyle na bobslejach z kronik filmowych, że chyba potrafię się odpowiednio przechylić na tych cholernych wirażach. Kiedyśmy się znaleźli na starcie, mój kolega przypomniał: pamiętaj, że na wirażach przechylać się do wewnątrz. Dopiero na trzecim na zewnątrz. Jak to na zewnątrz? Oponowałem. Znam prawo siły odśrodkowej. Zawsze trzeba do wewnątrz. Tamci dwaj uśmiechnęli się, a przyjaciel powiedział: tu trzeci wiraż jest specyficzny. Wymaga odwrotnego przechylenia. Dopiero wtedy bezpieczne wylądowanie na mecie gwarantowane. Wzruszyłem ramionami i zacząłem wraz z resztą obsady odpychać się nogami od ziemi. Saneczki nabierały powoli szybkości. Po chwili lekko szybko wzięliśmy pierwszy wiraż, w nieco szybszym pędzie minęliśmy drugi. Zbliżał się ten trzeci, specyficzny. Mknęliśmy już pełną szybkością i nagle ujrzałem wysoko wznoszącą się ścianę zewnętrzną ostrego zakrętu. Wyglądał przerażająco niebezpiecznie i do tego jeszcze miałem się przechylić w odwrotną stronę. Nie dokończyłem tej myśli, gdy usłyszałem okrzyk mego przyjaciela. Uwaga! Teraz na zewnątrz! Posłuszny przechyliłem się, jak mi kazano, i nagle poczułem, że przelatujemy razem z saneczkami ponad ścianą głębokiego wykopu, poza tor. Zamknąłem oczy, ale zorientowałem się, że przytrzymany przez mego przyjaciela siedzę dalej na saneczkach, które łagodnie suną po śniegu. Nim zdążyłem otworzyć oczy, saneczki zatrzymały się i usłyszałem radosne okrzyki reszty obsady. No, jesteśmy na mecie! Rozwarłem powieki i rzeczywiście zobaczyłem przed sobą napis. Meta. Bar, restauracja drugiej kategorii z wyszynkiem na miejscu. Po chwili siedzieliśmy przy stoliku, a zaufany kelner podawał już krupnik i zakąski. Dziś, tłumaczył mi przyjaciel, najkrótsza droga do tego zacisza to torem bobslejowym. I to tylko pod warunkiem, że na trzecim zakręcie cała obsada przechyla się odwrotnie. Inaczej nie wyrzuci z toru. Skoki narciarskie od lat fascynują Polaków, o Adamie Małyszu powstawały nawet piosenki. Oto jedna z nich, Leć Małyszu, piosenka Jacka Janowicza. A swoją drogą ciekawe, czy powstała już jakaś piosenka o Kamilu Stochu, bo bezsprzecznie się należy. Leć Małyszu. Gdy wszyscy dawno już śpią, o ciepłych krajach śnią, ja marzę w domowym zaciszu o Adamie Małyszu. Myślę codziennie nad ranem, jedząc z bananem, dlaczego nikt ci o dziwo nie powie skocz, Adaś, po piwo. Chciałabym kiedyś naocznie zobaczyć, jak wchodzisz na skocznię, dotknąć cię i tak w ogóle spojrzeć ci prosto w google. Chciałabym raz w życiu swym zobaczyć cię na takim tym ekranie jak telewizor. Małyszu, jakie te skoki wspaniałe. Małyszu, nie odlatuj na stałe. Dziś nie pokona cię nikt, za blisko skaczesz mi. Dziś nie pokona cię nikt, za blisko skaczesz mi. Myślałam o tym z bratem, co dzieje się z tobą latem. Czy to prawda, czy żart, że nie umiesz zasnąć bez nart? Gdy stoisz na rozbiegu wśród zwałów sztucznego śniegu, chciałabym ogrzać me dłonie w twoim kombinezonie. Kobiet! A przed nami jeszcze podwieczorkowy sketch autorstwa Sławomira Mrożka w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego pod tytułem Kapelusz, ponieważ zimą nakrycie głowy to bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w narciarstwie zjazdowym i saneczkarstwie. Prezes wezwał nas wszystkich do siebie i oznajmił. Tak dłużej już być nie może. Przychodzą głosy z terenu na nieporządny wygląd zewnętrzny naszych pracowników. Chodzicie porozpinani w jakichś kaszkietach, a w ogóle nawet z gołą głową, to ma być Europa? Autorytet nasz z tego powodu cierpi, od dzisiaj z tym koniec. Ja komunikuję, że nasza instytucja zakupiła z funduszów interwencyjnych jeden reprezentacyjny kapelusz Borsalino pilśnia koloru marengo i ten kapelusz od dzisiaj będzie przymusowo do dyspozycji wszystkich pracowników udających się na miasto w celach służbowych. Cywilizujemy się, panowie! Kapelusz wszystkim nam się bardzo podobał. Normalnie wisiał w holu na wieszaku, a przy nim siedziała straż przemysłowa, żeby z kapelusza nie korzystali pracownicy jakichś innych instytucji. Przepustkę na kapelusz brało się sekretariatu za rewersem i po okazaniu zlecenia wyjścia. Ale wkrótce zaczęły się kłopoty. Przede wszystkim nie każdy miał jednakową głowę. Podreferent wydziału miał wymiar nieduży i za każdym razem wypychał kapelusz gazetą. Były skargi. Najbardziej skarżył się zastępca naczelnika, który mówił: podreferent nigdy nie wyjmie po sobie papieru. A poza tym to jest napychanie mienia społecznego. Sytuacja nie wyglądała dobrze i wkrótce do prezesa wpłynął anonim następującej treści. Z higienicznego punktu widzenia zmuszony jestem donieść, że zastępca naczelnika ma lupież, tudzież wodoglowie. Cześć pracy! Zwołano zebranie. Na zebraniu padały zarzuty, że kapelusz nie jest wykorzystywany w 100% i dlatego nie amortyzuje się należycie. Na przykład widziano podobno starszego księgowego, który będąc na mieście służbowo nie miał kapelusza na głowie, tylko się nim wachlował. Starszy księgowy próbował się usprawiedliwić, mówił, że było strasznie gorąco, ale wtedy wstał prezes i powiedział, że starszy księgowy powinien się wstydzić, że owszem, mógł się wachlować, ale czymś prywatnym, a w żadnym wypadku nie służbowym kapeluszem, który jest tylko do dyspozycji instytucji, tylko w godzinach pracy, nie miał przecież zlecenia na wachlowanie się służbowe. Następnego dnia była niedziela. Idę sobie wolniutko ulicą. Patrzę, któż to idzie naprzeciwko mnie? Prezes w reprezentacyjnym pilśniaku marengo. Idzie tak jakoś w bok patrzy, jakby mnie nie zauważał. Zatarłem ręce i myślę, co lepiej, ukłonić mu się jako zwierzchnikowi bez względu na służbowy kapelusz, czy także udawać, że go nie widzę i nie ukłonić mu się jako zwierzchnikowi w służbowym kapeluszu prywatnie w niedzielę. No i wybrałem to drugie. W poniedziałek składam prośbę o awanstara. My tu też w Trójce mamy taką służbową marynarkę i każdy prowadzący zawsze mają na sobie podczas audycji. Powiem szczerze, że strach sprawdzić, co jest w kieszeniach, zwłaszcza po nocnych audycjach. A na zakończenie w piosence do samodzielnego nucenia Sława Przybylska nieśmiały pierwszy śnieg, bo to właśnie śnieg jest niezbędnym elementem większości sportów zimowych. Pozostaje mi życzyć Państwu stopy śniegu pod dyskami i płazami. Kłaniam się, Łukasz Szwed. Patrz, jak biało za oknami upadł pierwszy śnieg. Srebrzystymi plateczkami na chodniku legł. Drzewom tyle blasku dodał uliczny przykry kurz. Lecz ze śniegu będzie woda, patrz, topnieje już nieśmiały pierwszy śnieg. To tak jak miłość pierwsza, ta najpiękniejsza, co krótko trwa. Nieśmiały pierwszy śnieg zachwyca swoim blaskiem. Jest taki właśnie jak pierwsza miłość twa. Nieśmiale twe kochanie zalśniło srebrem gwiazd. I oto niespodzianie rozpływa się ten blask. Wiem, że zapomnisz mnie, jak gdyby nic nie było. Bo pierwsza miłość to tak jak pierwszy śnieg. Patrz, jak szaro za oknami z dachu kapie śnieg. Żałosnymi kałużami na chodniku. Lecz nie trzeba go żałować, jest tak, jak musi być. Będzie inny, będzie nowy, ten już przestał żyć. Nieśmiały pierwszy śnieg, to tak jak miłość pierwsza. Ta najpiękniejsza, co krótko. Nieśmiały pierwszy śnieg zachwyca swoim blaskiem. Jest taki właśnie jak pierwsza miłość twa. Nieśmiałe twe kochanie zalśniło srebrem gwiazd. I oto niespodzianie rozpływa się. Zapomnisz mnie, jak gdyby nic nie było. Bo pierwsza miłość to tak jak pierwszy śnieg. Nieśmiale twe kochanie zalśniło srebrem gwiazd. I oto niespodzianie rozpływa się ten blask. Wiem, że zapomnisz mnie, jak gdyby nic

Limbowski w trawie. Do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Robert pisze, że prosi o pomoc, ponieważ chodzi za nim piosenka, którą kiedyś usłyszał w Trójce, ale nie zna tytułu. W związku z tym przysłał nam załącznik z własnym nuceniem. When I was out, da, da, da, da, da, da. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. Yeah. We're on the road to nowhere. Come on inside. Mam nadzieję, że o ten utwór właśnie chodziło. Road to Nowhere, grupa Talking Heads. 22 i 7 trójek. Chciałem sobie zamówić piosenkę w poczcie.

the tide. So weary all of the time. When he went away, the blues walking and met me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Oh, I can't go on, can't go on, can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, yeah, yeah, raining all of the time. Stormy, stormy, stormy weather. Yeah. To była Etta James, a teraz moglibyśmy zaśpiewać A po nocy przychodzi dzień. Jest taka paskudna pogoda za oknem, więc może na przekór Beach Boysów Coco można było wypuścić dla wszystkich. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Muzycznej Poczcie UKF, grupa The Beach Boys. Pani Agnieszka pisze, prosimy o Modzie Lady z dedykacją dla ciężko pracującego taty od spacerujących Stasia, Nabokiego, Chaosa i Mamy. Modzie o muzycznej podsiłkę. Katarzyna Fils, Wojtkowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki, dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. Na koniec jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Chciałem prosić o utwór Gołębi Puch Lombardu. Chciałem ją dedykować żonie Asi, żeby się nie martwiła. Czekam tam tych łez, dotyku tamtych oczu. Świetnie.